sajroning Wardya Krupaka kakandha. Dujing Ari sajuga Sri Nata Sumewa lenggah dampar denta ing stinggil Binatara ing adhep Punggawa injaga prakenya rungkep ing pasewakan tintring Kang Sumewa samya aningelingaken pangandikaning Nata. Oh, Thank you. Rosa.